तृतीय चले, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसका प्रतिपादन करने के लिए तीन मंत्र, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तीन मंत्र में से यह कहा जाता है ब्रह्म सर्वात्मक है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। द्वितीय मंत्र हो गया था, तृतीय मंत्र है, त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जिन्नो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, आप सब रूप से प्रकट है, उपाधि से अलग अलग रूप से दिखते हैं, सब कुछ आप ही है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी, कुमार हो कुमारी हो वो आप ही है, आपसे भिन्न कोई नहीं है। तुम जिन्न वृद्धा हो गए भी तुम दंडे न वंचती, दंड लेकर के चलते हो, जो वृद्धा वो भी आप ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, चांदोग्य में कहा गया है सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, बाकी जो भिन्न प्रतीत होता है वो मिथ्या है, औपाधि के रूप से प्रतीत होता है। तुम जातो भवसि विश्व तो मुख, जन्म भी हो तो अनेक रूप होकर के, इसी प्रकार चतुर्थ मंत्र भी है, नील पतंगो हरितो लोहिताक्षस तड़ित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्त्वं विभुत्तेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नील पतंग, नील वर्ण वाले पतंग है भ्रमर आदि, हरित हरिद वर्ण वाले हो, लोहित रक्त हो, लोहित अक्ष लाल अक्ष वाला, तड़ित गर्भ तड़ित विद्युत जिसके गर्भ में मेघ, ऋतव समुद्र ऋतु भी समुद्र भी सब कुछ आप है। अनादिमत त्वम, त्वम अनादिमत अनादि है, विभुत्वेन वर्तसे विभु व्यापक होकर के सर्वत्र आप है। यतो जातानि भुवनानि विश्वा, यतो विश्वानि भुवनानि जातानि, छंद से प्रयोग विश्वा है, विश्वना विश्वानि सारे भुवन जिससे उत्पन्न है आप ही विभु व्यापक रूप से है। त्वम एव इति सर्वत्र संबद्धते, त्वम स्त्री त्वम पुमान आया उसमें, त्वम आगे भी अनादिमत त्वम वर्तसे, त्वम एव इति सर्वत्र संबद्ध, त्वम एव नील पतंगो भ्रम रहे, उसको पतंग कहा गया, पतनात पतती थी पतंग, गच्छती थी पतन पतली गत्यर्थ के, गच्छती थी पतंग, हरितो लोहिताख्य शुकादि निकृष्टा प्राणी न, हरित बने लाल आंख वाले, शुकादि तोते मैनादि होते, विभिन्न प्रकार पशु पक्षी सब कुछ तुम ही हो, शुकादि निकृष्ट निकृष्ट प्राणी भी तुम ही हो, पतंगों जो कुछ जीव जो कुछ है सब आप ही है। तड़ित गर्भ गर्भो, तड़ित जिसके गर्भ में मेघ है, कभी मेघ गर्जन होकर के होता है तो उसमें विद्युत दिखती है, ऋतव समुद्रा, यस्मात् त्वमेव सर्वस्य आत्मभूतः तस्मात् अनादि त्वमेव, सबके आत्मस्वरूप आप ही है, आप ही वास्तव पारमार्थिक तत्व अनादि है, त्वमेव आद्यंत शून्य, बाकी सब की उत्पत्ति नाश है किंतु आप सब का अधिष्ठान सत्य स्वरूप है, आद्यंत रहित विभुत्वेन व्यापकत्वेन है आप है व्यापक। ये तो जातानि भुवनानि विश्वानि, सारे भुवन जिसे उत्पन्न हुए वही व्यापक परमात्मा आप है, नित्य है, सब का कारण होने से नित्य है, सबके कारण भी है, सब का कारण और सबके लय का स्थान है, सबकी उत्पत्ति परमात्मा से, सबका लय भी परमात्मा में, तो प्रलय काल में भी केवल एक तत्व जिससे आगे सृष्टि होती है सर्वात्मक, बाकी जितने पदार्थ है प्रतीयमान सब उत्पत्ति नाश वाला है, वो मिथ्या है, एक सत्य परमात्मा तत्व है, इदानीं तेजवर्ण लक्षणां प्रकृतिं छांद्योगोपनिषद प्रसिद्धा मजा रूप कल्पनया दर्शयति। टीका टीका तृतीय मंत्र की टीका एवं स्तुत्या चिंतनेन च स्वात्मनि प्रतिभाद ब्रह्मस्वरूपं मंत्रद्रष्टाः। पहले जहाँ कुछ उत्कृष्ट सत्व है तत्व है सब ब्रह्म, इसे कह करके मानस चिंतन करना चाहिए। पूर्व मंत्र में कहा अग्नि आदि जितने कुछ परमात्मा ही है, यही चिंतन ही परमात्मा की स्तुति है। जहाँ जो कुछ दिखता है वो परब्रह्म ही है, ये चिंतन ही स्तुति है। सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि जितने जब जब दर्शन जहाँ भी जब देखे चिंतन करते सो परमात्मा ही है। ये चिंतन करने से परमात्मा का अविच्छिन्न चिंतन चलता है। कहीं परिच्छिन्न में परमात्मा बुद्धि करे मन इधर उधर भागता ही है, किंतु जहाँ जाता है वहाँ भी वही भी परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं, सर्वम ब्रह्म, सर्वात्मक होने से सर्वत्र ब्रह्म ही है, बाकी नाम रूप जो दिखता है मिथ्या है। ऐसे स्तुति एवं स्तुत्या चिंतनेन च स्वात्मनि प्रतिभात ब्रह्म स्वरूपम मंत्रद्रष्टा। मंत्रद्रष्टा कहते हैं स्तुति से और चिंतन परमात्मा का चिंतन ध्यान यही चिंतायाम ध्यान है। स्तुति गुण कथन और ध्यान स्वात्मनि प्रतिभात ब्रह्म स्वरूपम, अपने स्वरूप में ही आत्मा में ही प्रत्येक अभिन्न रूप से ही भान होते ब्रह्म अहम ब्रह्म। अंतकरण में ही अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप से ही भान होता है जब साक्षात्कार होता है। या प्रतीक रूप परिच्छिन्न रूप के दर्शन के लिए बहुत इधर उधर भागना पड़ता है, उससे भक्ति वैराग्य होने पर फिर जब ध्यान करता है, पहले तीर्थयात्रा आदि करने से वैराग्य होता है, व्यर्थ नहीं है। प्रतीक उपासना करने से अंतकोण शुद्ध होता है। सब करने के बाद जिज्ञासा आदि को वैराग्य हो, परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार करने की इच्छा हो, तब फिर चिंतन करता है, सद्गुरु उपदेश से ध्यान करता है, स्तुति चिंतन करता है। जब समझता है सर्वत्र परमात्मा है, फिर बाहर दौड़ना कम करके अपने स्वरूप में चिंतन करता है, तब ब्रह्म मंत्र दृष्टा कहते हैं। साधक भी इसी प्रकार चिंतन करे, त्वम स्वयं आनंदात्मा, त्वम शब्द से जो स्वयं आनंद विज्ञान आनंदम ब्रह्म, आनंद आत्मा यस्य स आनंद आत्मा। स्त्री, स्त्री शब्द प्रत्यय विषय, स्त्री शब्द प्रयोग किया जाता है, स्त्री का ज्ञान होता है, उसका विषय आप ही हो। जैसे रज्जु में सर्प देखते हैं, सर्प शब्द से कहते हैं, सर्प शब्द और सर्प ज्ञान का विषय रज्जु है क्या? नहीं है, रज्जु ही है। रज्जु में जो सर्प दिखता है उसको सर्प शब्द से कहते हैं, सर्प ज्ञान होता है। सर्प ज्ञान सर्प शब्द का विषय जो सामने वस्तु है, वस्तु रज्जु ही है, उसको सर्प शब्द से भ्रांति से कहते हैं, किंतु विषय वास्तव विषय रज्जु ही है। इसी प्रकार स्त्री शब्द प्रत्यय का विषय तुम ही हो, बाकी जो अलग आकार रूप कुछ दिखता है वो कल्पित मिथ्या है नहीं है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प, ब्रह्म काल में भी नहीं, पहले बाद में तो नहीं, प्रतीति काल में भी नहीं है, इसी प्रकार स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी आदि अलग अलग भिन्न सब दिखते हैं, वास्तव चिद्रूप सद्रूप आप है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए जितने शब्द घट शब्द हो, पर्वत हो, पक्षी पशु हो, जितने शब्द प्रयोग किया जाता है, सब शब्द और ज्ञान का विषय एक ही परमात्मा तत्व ही है। यही सर्वात्मक है। स्त्री प्रत्यय शब्द प्रत्यय विषय तम आनंदात्मा पुमान, तम शब्द का आनंद रूप तम पुरुष भी हो, पुरुष शब्द प्रत्यय विषय, पुरुष शब्द शब्द का विषय होता है, शब्दजन्य ज्ञान का विषय प्रत्यय ज्ञान, पुरुष का जो ज्ञान होता है उसका विषय वास्तव आप ही हो। असी असी तम आनंदात्मा कुमार हो, कुमार शब्द प्रत्यय विषय अथवा अपी अवत का एवं कुमारी, कुमारी शब्द प्रत्यय का विषय तुम ही हो। आनंदात्मा आनंद रूप आप जीर्ण वयुन वृद्ध दंडे न गच्छसि, दंड तृतीय पादे न, जब वृद्धावस्था हो जाती है और एक पाद की आवश्यकता होती है, तृतीय पाद क्या मालूम है, दंड, दो पाद से चलना कठिन हो जाता है, ऊपर सिर झुक जाता है, पैर में भी कष्ट होता है, पाद रखे तो और एक पाद की आवश्यकता, एक पाद नीचे रखकर दूसरे पाद को आगे हटाना है, नीचे एक पाद रख के दूसरे पाद को हटाएंगे, किंतु पाद में कष्ट है तो एक पाद और चाहिए, दंड तृतीय पाद है ना, दंडात्मक तृतीय पाद है ना, तम वंचसी गच्छसी, अर्थात बुद्धावस्था में जो दिखता है वो भी परमात्मा ही है, तो हम आनंदात्मा जात आप ही उत्पन्न होते हो, विभिन्न रूप से भवसी सत्ताम करोसी सदरूप आप हो, विश्वतमुख सर्वतमुख नाना अवस्थाम प्राप्त, अनेक अवस्था को आप ही प्राप्त करते हो, अधिष्ठान ही सत्य है और बाकी जितने अवस्था उसमें प्रतीत होते हैं आध्यासिक रूप है, जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार बर्तन, सोना से अनेक प्रकार भूषण बनाते हैं, नष्ट करते हैं फिर तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, एक सोना ही है, इसी प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप है, वो माया से अनेक रूप को प्राप्त होते हैं फिर नष्ट हो जाता है फिर प्राप्त होते हैं, अनेक रूप है। चतुर्थ मंत्र की टीका है, यद्यपि स्त्री पुमान इत्युक्ते कुमारादिकम अपि सिद्धं भवति, पहले स्त्री और पुमान कह दिया तो स्त्री पुमान कह दिया तो कुमार कुमारी ये भी तो ग्रहण हो जाएगा, तथापि युवती रेतः सिचोरेव स्त्री पुंसत्वम स्त्री लिंग पुलिंग युरिति संकार निवारणार्थम कुमार इति अभिधान इत्यादि अभिधान, तो स्त्री पुमान पुरुष कह देने से छोटे बच्चा लड़का लड़की बैठने के अभी ग्रहण हो जाएगा, तो भी युवती रेत सिचोरेव युवता युवावस्था होने पर स्त्री शब्द से कहा जाता है, छोटे बच्चे को स्त्री शब्द से नहीं कहते युवती होने पर, और पुमान से पुरुष शब्द से भी जब रेत रेत सेचन करता युवावस्था में पुरुष हो जाता है तो उसको पुरुष शब्द से कहते, छोटे लड़का को पुरुष नहीं कहते, इसलिए युवती रेतसी चोरेव स्त्री पुंसत्वम स्त्री च आगे पुमान चैत्री स्त्री पुंसौ प्रातिपदिक पुमान पुंस प्रातिपदिक स्त्री सु पुंस सु स्त्री पुंस अ आ गया चतुर विचत्र से आ जाता है स्त्रीपुंस तम स्त्रीलिंग पुलिंग रीति स्त्रीलिंग पुलिंग में इसी स्त्री पुरुष है इति शंका निवारण करने के लिए कुमार आदि कथन कर दिया। इदानी रूपक रूपेण कारणात्मान माह कारण रूप को कथन कर दे, रूप कथन करके नील नील जितने उसमें नील पतंग करके भ्रमर आदि कहा था, नील सदृश दुर्बादल दुर्बादल आभ दुर्बादल से आभा एव आभाय दुर्बादल दूब घास है उसके सदृश जिसका आभा हो जिसके आभा हो ऐसे दुर्बादल आभ नील पतंग पक्षी ये पतंग पक्षी कर दिया नील पक्षी नील दुर्बादल हरित पक्षी हरित नील कृष्णोपि भवति निवारणार्थम हरित इति अभिधान नील पतंग कह करेगा आगे जो हरित कहा नील शब्द कहने पर कहीं काले को भी नील शब्द से कह देते हैं इसलिए यहाँ नील शब्द से ये हरित वर्ण लेना है हरा वर्ण को इसलिए हरित कह दिया कहीं कहीं हरित वर्ण को नील शब्द से भी कह देते हैं, संस्कृत में काले को भी नील कह देते हैं। नील अलग है, हरित अलग है और कृष्ण अलग है, काला अलग, नील अलग है और हरित वर्ण अलग है। तो भी इसे प्रयोग कर देते हैं, कृष्ण वर्ण को भी नील कहते हैं, नील वट नील नील कह देते हैं और हरित वर्ण को भी नील कहीं कह देते। इसलिए यहाँ नील शब्द से हरित लेना है, नील पतंग में नील कृष्ण भी भवती, काली को भी नील कहते, इसलिए उसको निवारण करने के लिए हरित अभिधानम अर्थात नील में नील शब्द का अर्थ है यहाँ हरित वर्ण, हरा दुर्बादल आभ दुर्बादल का जिसे रूपे दुब घास के झूठ से रूपे, वो तो काला है या पीला है क्या है, हरा हरा हरित वर्ण दुर्बादल आभ दुर्बादल श्यामल दुर्बादल श्यामल दुर्भकाश जैसे लोहिताक्ष लोहिते रक्ते अक्षिणीय से स लोहिताक्ष, लोहिताक्ष में समास विग्रह कैसे होगा बोलो जल्दी। हाँ बोलो, लोहिताक्ष में समास विग्रह कठिन है ना। बोलो अयोध्या नहीं बता सकते हो, ये तो शाम पुस्तक में लिखा है, लिखा है ये नहीं लिखा है, लोहिते रक्ते अक्षिणी यस्य, इसमें विग्रह नहीं दिया अभी। लोहिते शब्द का अर्थ रक्ते, लोहिते शब्द का अर्थ देता है रक्ते, संस्कृत में शब्द का अर्थ देते हैं, विग्रह होगा लोहिते अक्षिणी यस्य। अच्छा अलौकिक विग्रह बता सकते हो, रुको अलौकिक विग्रह लोहित घी, घी नहीं है बोलो, घी अंगस लोहित है ना, रामे सप्तमी दे लोहित, हाँ द्विवचन है लोहित और अक्षय प्रथमा द्विवचन, अनेक मन्य पदार्थ है प्रथमांत है लोहित और अक्षय, लोहिते रक्त अक्षिणीय स लोहिताक्ष तड़ित गर्भ, लाल आंख वाला तोते आदि होते हैं। सौदामिनी संपात चंचलम, सौदामिनी है तड़ित है विद्युत है, उसे चंचल होता है, सौदामिनी संपात है ना चंचलम, दृष्ट नष्ट स्वभावम जगत, वो जैसे विद्युतपात होते होने पर एकदम चमक होकर के समाप्त हो गया, ऐसे चंचल ही जगत है, देखते देखते नष्ट होता है, दृष्ट नष्ट स्वभाव जगत तड़ी शब्द न अभिद्यते, यहाँ तड़ी शब्द से ऐसे स्वभाव कहा जगत का स्वभाव, तड़ित गर्भ ऐसे से तड़ित गर्भ, जिसके गर्भ में तड़ित है अर्थात तड़ित जैसे है, गर्भ में तो कभी प्रकट हो जाता है, ऐसे ही स्वभाव है जगत का। इदानीं पक्ष द्वय माह ऋतव समुद्राह वसंताद्या षट प्रसिद्धा, ऋतु है वसंतादि से समुद्र लवणोदादय लवण समुद्र आदि, यद्यपि सप्ते में सप्त समुद्र है तथापि मधुरा अम्बु समुद्र से सर्वत्र अनुसितत्वात् षडेव इति अपि गणनीयः। ऋतव षट है समुद्र सप्त है तो भी मधुर अम्बु समुद्र से मधुर जल तो सर्वत्र अनुसृत मधुरांश तो जल में है, सर्वत्र सब जल में मधुरांश है, सड़े गणन गिनती करते हैं तथा च पक्ष समत्व दोनों में समान हो गया ऋतव षट समुद्र अथवा काले न जले ब्रह्मांड में जायते तथा च काल जले हो पक्षत्व कल्पनायाम समुद्राणाम सत्वत्वे अदुष अथवा काले न जले ब्रह्मांड में जाए थे, ब्रह्मांड उत्पन्न होता है जले काल के द्वारा किस समय तथा काल जल पक्ष तो कल्पनाया काल और जल को पक्ष मान करके दो पक्ष हो गया, ये पक्षी है ना पक्षी में दो पक्ष होना चाहिए, ये लोहिताक्ष पक्षी कह दिया नील पतंग पतंग यही रूप को कल्पना करते पक्षी रूप है, पक्षी रूप है जो दो पक्षी क्या हुआ ऋतु और समुद्र, यहाँ कहते काल जल पक्ष तो काल और जल को पक्ष बनाया, क्योंकि काल में जल में ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, ये पक्षी का दो पक्ष हो गया, एक काल और एक जल। तो समुद्राणाम सप्तत्व समुद्र छह हो तो सात हो तो कोई बात नहीं। कारण कारण कारणांतर मारे थे, जो कारण जगत का उसका भी कोई कारण होगा, अन्य कारण का वारण करते अनादिमत्व अनादिमान, आदि कारण यश अस्ति तद आदिमत न आदिमत इति अनादिमत। यद्यपि बहुव्रीहि समास हो सकता है, अविद्यमान आदि से अनादि हो जाएगा, तो भी श्रुति सौत प्रयोग है, गीता में भी आया अनादिमत। तो अनादिमत कौन से आदिमत पहले बनाना, आदि से अस्तित्व आदिमत न आदिमत इति अनादिमत। तुम कारणात्मा कारण रूप अश्वमेधय आजीनाम ब्रह्मांड अंतस्थान ब्रह्मांडा बहिर्नयनाय वायु समर्पक। ब्रह्मांड अंतस्थान ब्रह्मांड अंदर में स्थित अश्वमेधया करने वाले ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांडाद बहिर्नयनाय जब ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे ब्रह्मांड के बाहर वायु समर्पक। तो हम क्या मंत्र पाठ क्या है अनादिमत्व आगे क्या है विभुतन, हाँ अनादिमत्व विभुतन वर्ष विभुत्वन वर्ष वही है विभुत्वन वर्ष थे। तो अनादिमत्व कारण ब्रह्मांडा तो वही नयना है वायु हो समर्पक, वायु को समर्पण करते वायु से फिर आगे जाता है। अनादिमत्व हेतु विभुत्वेन वर्तसे व्यापक होकर के है, विभुत्वेन का अर्थ देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्वेन वर्तन कुरु से, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य होने से उत्पत्ति नाश रहित है। यथ यस्मात् भवतः जातानि उत्पन्नानि भवनानि, ये जिससे उत्पन्न होते सारे जगत कर्म फलानी चतुर्दश लोक रूपाणी, कर्म फल ब्रह्मांड ही चौदह लोक, सब प्राणियों के कर्म के कर्म से ही ईश्वर सृष्टि करते है ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवन है विश्वाघात विश्वानी सर्वाणी। इदानीं तेजोवर्ण लक्षणां प्रकृतिं छांद्योग उपनिषद प्रसिद्धां औजार उपकल्पना दर्शयति, अभी प्रकृति दिखाते हैं जो कि तेज वर्ण लक्षणा तेज अपन्न पृथ्वी जल तेज, ये तीन की उत्पत्ति छांदोग्य में कही गई। तो प्रकृति में तीनों है पृथ्वी जल और तेज, एक रक्त वर्ण है तेज, शुक्ल वर्ण है जल और कृष्ण काला है पृथ्वी, तो ये तीन रूप से तीनों का कारण भी तीन रूप मिला हुआ प्रकृति है, जो पृथ्वी जल तेज तीन की उत्पत्ति कही गई उसी प्रकृति को कहते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो हेको जुषमाणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम जोन्य। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक अजा है अजन्मा है, रजा का अर्थ करेंगे जैसे बकरी, अजा है बकरी भी है बहुत तो बच्चा देती है एक होते हुए, इस प्रकार ये अजा अजा है न जाए थी तो अजा प्रकृति है बकरी के समान है अजा, एक होते हुए लोहित शुक्ल कृष्णा बहि प्रजा स्वरूपा सृजमाना, लाल शुक्ल और काले बहुत प्रजा सृजमान, बहुत प्रजा स्वरूपा सृजमाना, बहुत प्रजा समान रूप प्रजा को सृष्टि करने वाली, बहुत प्रजा स्वरूपा सृजमाना समान रूप वाले बहुत प्रजा को सृष्टि करने वाली। अजो ये को जो समान, एक अजय बकरा के समान है, जिस समय उसको सेवन करता हुआ अनुसेत उसके पीछे अपने को सुखी दुखी मानता है, सेवन करके भोग करके सुखी दुखी होता है। अजाम जुसमान अजा प्रकृति को सेवन करते हुए प्रकृति के कार्य, प्रकृति के कार्य को सेवन करके सुखी दुखी होता है। एराम भुक्त भोगाम अन्यो अजो जाति, अन्य अज है इसको छोड़ देता है प्रकृति को। भुक्त भोगाम भुक्त भोग यया तो भोग मोक्ष देती है प्रकृति, सांख्य में भी कल्पना करते हैं भुक्त भोगाम तो भोग जिसका हो गया इसी प्रकार एनाम अन्य अज छोड़ देती। ज्ञानी का भी वैसे ज्ञानी छोड़ देता है, और जो स्वयं आत्मा को जानता है तो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है तो इसको छोड़ देता है, प्रकृति कार्य को छोड़ देता है। जो भोग करना था भोग हो गया, अब इसको मिथ्या समझ कर छोड़ देता है प्रकृति के कार्य में। और तादात्म्य बुद्धि ममत्व बुद्धि वासना को छोड़ देता है। एक है तो भोग करता है, उसके कारण सुखी दुखी जन्म मरण को प्राप्त करता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो उसको छोड़ देता है। इसे प्रकृति के कार्य सारा ब्रह्मांड है। अजाम एकामिति अजाम प्रकृतिम, प्रकृति लोहित शुक्ल कृष्णाम त्रिगुणात्मक है प्रकृति, सत्वरजतम त्रिगुणात्मक उसी को ही लोहित शुक्ल कृष्णा कहा गया। सत्वगुण शुक्ल है, रजगुण रक्तवर्ण है और तमगुण कृष्ण है, तो अजा प्रकृति लोहित शुक्ल कृष्णाम तेज वर्ण लक्षणाम तेज अपन्न, तेज अपे जल और जन पृथ्वी अन्न भवी प्रजा सृजमानाम उत्पादयंती, बहुत प्रजा को उत्पन्न करने वाली। ध्यान युगानुगत दृष्टान तो तेज ध्यान युगान पश्यन देवात्म शक्ति सगुण निगुढ़ पहले आया था। ध्यान युग अनुगत होकर के जिसको महर्षि लोग ने देखा ये माया तत्व प्रकृति है, देव आत्म शक्ति देव के आत्मभूत शक्ति है प्रकृति व स्वरूपा समानाकारा, समान आकार समान रूप वाले की सृष्टि करता है। अजो हे को विज्ञान विज्ञान आत्मा अनादि काम कर्म विनाशित स्वयं आत्मान मन्यमान जो समान। अजो हे को विज्ञान आत्मा एक उसको सेवन करता है विज्ञान आते हैं जीव, अनादि काम कर्म विनाशित काम कर्म से नष्ट अपने स्वरूप से भ्रष्ट जैसे हुआ, काम कर्म के कारण कामना वासना पुण्य पाप कर्म के कारण ही देहादि को प्राप्त करता है भोग करने के लिए, तो ये काम कर्म से विनाशित हो गया स्वरूप से भ्रष्ट हो गया अनादिकाल से। स्वयं आत्मान मन्यमान और देहादि में अहम बुद्धि करके जिस समान सेवन करता है सेवमान अनुसेते उसका सेवन करता है सुखी दुखी होता है। और अन्य जो ज्ञानी आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादित अविद्या अंधकार जाति त्य जाति जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, अन्य कौन होता है जो आचार्य उपदेश से प्राप्त होता है, आचार्य के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करता है, उपदेश जन्य प्रकाश से अवसादित अविद्या अवसादित नाशित नष्ट हो जाती अविद्या, आचार्य उपदेश जन्य ज्ञान से अविद्या रूप अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट होता है तो वो स्वयं आनंद स्वरूप रहता है, उसको छोड़ देता है जाति त्यजति। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उसी विषय प्रकृति के कार्य में अहंत ममत्व बुद्धि करके भोग करता है काम कर्म कामना वासना, उसे कर प्रवृत्त होता है पुण्य पाप कर्म करता है भोग करता है, फिर पुण्य पाप कर्म भोगने के लिए फिर शरीर ग्रहण करता है। पंचदशी में कहा कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, कर्म करते भोग करने के लिए, और भोग करते भोग से वासना होती, वासना होने पर फिर कर्म करते हैं, तो कर्म करते आगे भोग करेंगे, भोग करते कर्म करेंगे, इसी प्रकार चलता रहा था अनादिकाल से। इदानीं जगत कारणे त्रेधा परिच्छेदं मनसा विधाय रूपक रूपेण बंध मोक्ष व्यवस्था माह। जगत काल में तीन प्रकार परिच्छेद मन से करके रूपक अजा बना कर रूपक बना करके बंध मोक्ष व्यवस्था कहते हैं। कौन बद्ध होगा कौन मुक्त होगा एक ही तत्व है, परिच्छेद रहित है। शुद्ध यदि तत्व एक ही है तो फिर संसार कैसे बद्ध कौन मुक्त कौन इसका बताते हैं। इसमें प्रकृति के कारण इसमें परिच्छेद होता है माया से, वास्तव तो परिच्छेद नहीं है। तो त्रिधा परिच्छेद मन से कल्पना करके बंध मोक्ष व्यवस्था कहते। अजाम छागा मूल प्रकृति छागा बकरी बुद्धिया विनिस्तारित चिद्रूपा, बुद्धि से चिद्रूपा को निस्तारण क्या फैलाया। एकाम सजाते भेद शून्यम, एक ही है प्रकृति अनेक नहीं है, सजाते भेद रहित तो। सजाते अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कहीं कहीं माया अविद्या पंचदेश में पहले भेद बताया। एक प्रक्रिया समझने के लिए जीव की उपाधि ईश्वरी की उपाधि बताने के लिए माया अविद्या एक ही प्रकृति है। कहीं कहीं विक्षेप रूप को माया शब्द से आवरण को अविद्या रूप से कह देते हैं, ये और कहीं कहीं शुद्ध सत्व प्रधान हो तो माया मलिन सत्व प्रधान हो तो अविद्या, किंतु एक ही प्रकृति है सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मक है। कहीं कुछ गुण अधिक कहीं कुछ कम है, भेद नहीं है, वही माया अविद्या ही है। कोई कोई भेद करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए कहा जो प्रकृति है सजाते भेद शून्यम, लोहित शुक्ल कृष्णम, रक्त श्वेत कृष्ण वर्ण तीन वर्ण है, पिंगल धूम्र श्यामादि नाम तीनों वर्ण से अतिरिक्त तो वर्ण है, पिंगल वर्ण है धूम्र वर्ण है श्याम श्यामादि वर्ण है। तो श्याम वर्ण थोड़ा अलग है कृष्ण की अपेक्षा श्यामल, तो रक्तादि से अंतर्भाव तो सब ये तीनों में अंतर्भूत तो हो जाएंगे। ये तीनों वर्ण से ही मिश्रण करके कम ज्यादा करके अलग रूप भी बना देते हैं, इनमें अंतर्भूत तो हो जाने से लोहित शुक्ल कृष्ण करके सर्ववर्णाम इत्यर्थ, सारे वर्ण वाले अयम भाव इसका अभिप्राय कहते हैं। आत्मा तावत असंग उदासीनो निर्गुणो माया पीछे तादृशी कृतम तत्कल्पनया, आत्मा तो निर्गुण है असंग है उदासीन है, असंग ही अयम पुरुष साखी चेता केवल निर्गुणश्च आत्म ब्रह्म के लिए निर्गुण कहा गया, असंग भी कहा गया और उदासीन है क्योंकि कुछ करता नहीं निष्क्रिय है, उदासीन करते जो किसके पक्ष में नहीं है प्रवृत्ति कुछ नहीं है निष्क्रिय है आत्मा ऐसे। और जो प्रकृति माया है माया पीछे तादृशी, माया यदि इसी प्रकार हो गई तो कृतम तत्कल्पना तत्कल्पना कृतम का नास्ति फलम, उसी कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए अत्यंत असत एव चराचर से उत्पाद सियाद, जगत है अत्यंत असत उसकी उत्पत्ति ये आपत्ति आएगी, असत की उत्पत्ति नहीं होती, जिसकी उत्पत्ति होती है तो पहले विद्यमान है अभिव्यक्ति होती है। तिल में तेल है तो पिसने से निकलता है, जिसमें तेल नहीं उसको जितने पिसने पर एक बिंदु भी तेल नहीं निकलेगा, तो विद्यमान की उत्पत्ति होती है सत की उत्पत्ति पहले से यदि है। सांख्य में मानते हैं सत की उत्पत्ति होती है, असत की उत्पत्ति नहीं होती है, बंध्या पुत्र असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, सस्य विषाण असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो सत्य उसकी उत्पत्ति होती है। तो तार्किक लोग न्यायिक लोग कहते पहले नहीं था तब कार्य की उत्पत्ति होती है, घट बनाने के पहले घट नहीं था, घट जी तो पहले विद्यमान है तो फिर दंड चक्र कुलाला आदि की क्या आवश्यकता है, असत घट की उत्पत्ति होती है। तो उनके ऊपर आपत्ति यदि असत घटी की उत्पत्ति होती है तो बंध्यापुत्र भी असत्य, उसकी क्यों उत्पत्ति नहीं होती? कभी कोई बंध्यास्त्री बहुत दिन के बाद पुत्र हो गया तो बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हुई ना? नहीं हुई, बंध्यापुत्र नहीं हुआ हो। जितने साल के बाद भी, 18 साल विवाह के बाद, 18-20 साल के बाद पुत्र हो गया, सब लोग उसको बंध्या बंध्या कहते थे, बच्चा नहीं थी। पुत्र जब हो गया अभी उसको कहे ना नहीं बंध्या पुत्र, अरे बंध्या पुत्र नहीं होगा, बंध्या सदस्य तो हो गया। तो बंध्या पुत्र की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। असत्य की उत्पत्ति नहीं होती तो कैसे जगत की उत्पत्ति होगी? इसलिए सत्य की उत्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, जन्य प्रादुर्भाव, जन्म का अर्थ प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना। जो पहले से विद्यमान हो वो प्रकट हो जाएगा। घट मिट्टी में है, सांख्य लोग कहते हैं घट स्वरूपते, वेदांती कहते कारण रूप से। ये सत्कार्यवाद है, सत्कार्य का अर्थ जो कार्य है उत्पत्ति के पहले विद्या, उत्पत्ति के पहले विद्यमान था उसकी अभिव्यक्ति होती है। और सांख्य लोग कहते कार्य जो प्रपंच उत्पन्न हुआ ये सत्य है, वेदांती कहते सत्य नहीं है, कारण में विद्यमान था उसकी अभिव्यक्ति हुई, सत्य की अभिव्यक्ति हुई सत्कार्य। किन्तु कार्य को सत्य नहीं मानते वेदांति। कार्य को क्या मानेंगे? अनिर्वचनीय, मिथ्या है। मिट्टी से जो घट बना वो घट अनिर्वचनीय है, सत्य नहीं है। कारण में था इतने अंश है, किन्तु कार्य सत्य नहीं है। सांख्य लोग कार्य को सत्य मानते हैं। और सत्कार्य का था कार्य में वह सत्य ऐसा नहीं, यत कार्यम तत् सत आसित। जो कार्य है वो पहले असत था, अभी कार्य हुआ ऐसा नहीं होगा, पहले सत था अभी अभिव्यक्त हुआ। सारा जगत भी कार्य है, पहले माया में था, अविद्या में था, उसकी अभिव्यक्ति हुई। अनादिकाल से माया में था, अभी अभिव्यक्ति होती है, फिर प्रलय होता है, प्रकृति में लीन हो गया, फिर उत्पत्ति होती है, ऐसा है। तो माया यदि ऐसे असंग उदासीन निष्क्रिय मानेंगे तो उससे जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। अरे माया ब्रह्मा दोनों से उत्पत्ति नहीं होगी तो असत की उत्पत्ति हो जाएगी, आपत्ति आएगी। इसलिए माया अलग प्रकार है। शुद्ध तत्व परमात्मा तो असंग उदासीन निष्क्रिय है, किन्तु माया ऐसा नहीं है। आत्मा असंग उदासीन निर्गुण, माया ऐसे हो तो कल्पना का नाम व्यर्थ। अत्यंत असत्य की ही चराचर से, असत्य से चराचर असत्य की उत्पत्ति, ये आपत्ति आएगी। तत् कल्प्यमानेयम् यादृशं कार्यं तादृशे तद अविनाश कल्पनीय। माया कल्पना करेंगे कार्य जैसे दिखता है उसी प्रकार कल्पना करनी पड़ेगी। कार्य यदि मिट्टी है उसका कारण सोना होगा या चांदी होगा? बोलो, सोना या चांदी होगा? मिट्टी। कार्य यदि घट मिट्टी है उसका कारण मिट्टी होगा? मिट्टी होगी, मिट्टी होगी, बोलो मिट्टी होगी, बता मिट्टी हो जाती है? नहीं बोले ठीक से इसे हिला तो पता नहीं चलता, हाँ करते हो नहीं करते हो, मिट्टी हो सकती क्या? देखो ठीक से बोला, हाँ कर लो, नहीं बोलते हो ना? संदेह होता है ना? पता नहीं मिट्टी हो सकती एक दूसरे है क्या है कुमार? घट कली कुलाल नहीं होता है, घट तो मिट्टी ही है। कार्य है उसका कारण, कारण का तो उपादान कारण, निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण तो अलग है, उपादान कारण है उसी प्रकार है। ये जगत कार्य है तो उसका कारण भी उसी प्रकार होनी चाहिए। तो कल्पना जो करेंगे कारण को, कल्प्यमान यम यादृशम कार्यम तादृश तद अभिनाच, उसी प्रकार कारण होगा उसे अभिन्न भी है। तथा च कार्याणाम तेजवन्नाम या निरूपाणी तानी मायाम अपनी संते। पृथ्वी जल तेज तीन कार्य चांदक्य में कहेगी उत्पत्ति, उनका जैसे रूप माया में ऐसे रूप ही है। इसलिए त्रिगुणात्मक माया कहते हैं। तीन रूप है। तत् माया लोहित शुक्ल कृष्ण रूपा न विरुद्धा, कोई विरुद्ध नहीं है, तीन रूप वाली है। बहि प्रजाम सुजमाना अनेक प्रजा सृष्टि करती है, अनेक अनंता अनंत प्रजा का प्रजा का अर्थ कार्य, प्रजायन्ते इति प्रजा अनेक कार्यभूत, सृजमानम सृष्टि करने वाली, सृष्टिम कुर्वाणाम सृष्टि करने वाली, समान रूपः कार्य सब कैसे समान रूप वाली, समानम रूपम यासाम ऐसे समान रूप वाली, लोहित शुक्ल कृष्ण लोहित भूत भौतिक प्रपंच जातम इति भाव, भूत भूत के कार्य भौतिक, सारा ब्रह्मांड प्रपंच सब प्रकृति का कार्य है। अज छागो जीव है, अज का तो बकरा बकरी भी है और अज का तो अजन्मा है, अनादि है, जीव भी अनादि है। ये प्रसिद्ध हो अजो ही एक, अजो ही एक ही का तो प्रसिद्ध, जीव कौन है कहते प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अस्मर प्रत्यालंबन अहम अहम जिसको कहते हैं अस्मद से प्रत्यय ज्ञान होता है उसका आलंबन है जीव। एक स्थान में आया एक प्रकरण ग्रंथ में जीव कौन है, उत्तर देते गुरु कौन होगा जो तुम पूछते हो वही हो जो पूछते पूछने वाले तुम जीव कौन है। प्रसिद्ध अस्मर प्रत्यालंबन जो अस्मद अहम ऐसे बुद्धि का विषय एक जीव। उपाधेर अविद्या एकादेक, उपाधि एक है इसलिए जीव भी एक ही है। एक जीव वाद जीव एक ही है अनेक नहीं है, क्योंकि उपाधि एक है तो अनेक प्रतीत तो होता है, अनेक प्रतीत होने पर भी जीव एक है। स्वप्न में आप अकेले ही सारा प्रपंच देखने वाले, आप स्वप्न देखने वाले दृष्टा, आपका एक रूप बनता है स्वप्न देखने वाला, सारे दृश्य पदार्थ है, जितने दृश्य पदार्थ है वो आपसे भिन्न नहीं है, एक ही अनेक रूप हो जाता है, दिखता लगता है। इसी प्रकार उपाधि से जीव हो गया वही अनेक रूप दिखता है, इसमें दृष्टा एक है बाकी सब दृश्य है। स्वप्न में बहुत लोग थे, सब लोग रो रहे थे, गला सूख जाता है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, आप जग जाने के बाद स्वयं पानी पीते हैं या दूसरे को पिलाने के जाते, पहले आप पानी पियोगे या पहले दूसरे को पिलाओगे बताओ, दूसरे को पिलाएंगे पहले अपने पियेंगे, पहले अपने पियेंगे उसके बाद आप, कोई मारे बच्चे कोई आपत्ति नहीं दूसरे को पिलाने कोई जरूरत नहीं, अपने पानी पी लिया तो अपने जीव बच्चे तो जीवित तो हो गया उसके बाद शांति से थोड़ा सो जाए। अब पीना पानी पीना पड़ता है ना, नहीं थोड़े भी नहीं पीना पड़ता, उठने के बाद पानी पीने की आवश्यकता नहीं, पानी पिया हुआ भरा हुआ है, कभी कभी कोई पी लेता है, कभी कभी सपने में सो जाता है, कभी पिया पानी नहीं पिया तो अलग बात है, पानी पीकर सो तो भी सपना दिखता है, अपने जग गया सबकी भूख प्यास मिट गई और किसको कुछ करने का नहीं। जब तक अपने सोया हुआ सपना दिख रहा है, स्वयं रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार अभी कभी कभी समाज में सुधार करे, सबका कल्याण करे, ठीक है अच्छी है भावना, अच्छा है जो कल्याण करते उपकार करते अच्छा है, उनका निषेध करने की आवश्यकता नहीं, किन्तु जब आपको अत्यंत जिज्ञासा है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, यही प्रयत्न करे, अपने जब जग जाए सोया हुआ अज्ञान निद्रा में, अपने जग गए तो हो गया सब, और कुछ करने का ही नहीं, अपने जगने का प्रयत्न करे। सपने में नहीं जग करके जितने भी प्रयत्न करे, सब लोग रो रहे हैं पानी पिलाओ पानी पिलाओ, तो सपने में जग गया तो समाप्त हुआ, नहीं जगे तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए एक ही जीव है स्वप्न दृष्टांत से, एक मत आता अनेक जीव और एक जीव दो बाद है। अनेक जीव तो प्रतीत होते हैं, उसको लेकर के सौर शास्त्र में व्यवहार किया गया, पारमार्थिक जीव एक ही है उसको समझने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ऊपर ग्रंथ में उसका विचार किया जाता है, और जितने शंका है सबका समाधान स्वप्न दृष्टांत से हो जाता है। एक जीववाद में तो उस थोड़ा बाद में बताते हैं। अनेक जीव, तो अनेक जीव मानेंगे तो माया अविद्या की अलग अलग शक्ति से जीव अलग अलग ऐसा भी मानते हैं। यहाँ भी कहते हैं एक ही जीव उपाधि अविद्या क्या देख न च अंतकरणम अन्य उपाधि तस्य अंतकरण अन्य उपाधि ये बात नहीं तस्य कार्यत्व अनित्यत्व अंतकरण तो कार्य है क्योंकि माया से अविद्या से अविद्या उपहित चैतन्य से आकाश आदि भूत की उत्पत्ति होगी उसके बाद सत्वंश से अंतकरण बनेगा अंतकरण कार्य है। अब प्रलय काल मिलीन हो जाता है अज्ञान में स्वयं अंतकरण यदि कार्य है और अनादि जीव की उपाधि कैसे बनेगी जीव अनादि है कार्य तो अनित्य तो अनित्य होने के कारण उपाधि नहीं क्योंकि सुश्रुति काल में प्रलय काल में अंतकरण नष्ट हो जाएगा। सुश्रुति काल में अंतकरण अज्ञान विलीन होता है प्रलय काल में भी तो तन्नाश जीवनाश जीवनाशा जीव की नाश आपत्ति और जीव का नाश हो जाए तो क्या आपत्ति आपत्ति कृत हानि अकृत अभ्यागम प्रसंगार कृतस्य हानि कृतस्य कर्मण से हानि त्याग कर्म किया और फल दिए बिना समाप्त हो जाएगा ये नहीं मानते शास्त्र में कोई कर्म किया तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा पुण्य कर्म का या पाप कर्म का दोनों का फल भोगना ही पड़ेगा पुण्य पाप कृत फल दिए बिना कर्म का नाश नहीं होगा यदि जीवन नष्ट हो जाएगा तो कृत हानि फिर जब जन्म होगा पहले नहीं था नया जन्म होगा जन्म से फिर सुख दुख भोग करना पड़ता है अकृत अभ्यागम अकृत कर्मण अभ्यागम प्राप्ति पहले कर्म नहीं किया दुख भोग रहा है सुख भोग रहा है ये आपत्ति प्रसंग ऐसा नहीं होता है कार्य है सुख दुख तो उसका कारण अवश्य होना चाहिए बिना कारण कार्य नहीं होगा कहीं भी कारण के बिना कार्य नहीं होता है यदि कार्य उत्पन्न होता है कभी सुख होगा कभी दुख होगा और सुख दुख को नित्य कह सकते है क्या जो सुख कभी होता है कभी नहीं होता है दुख कभी होता है कभी नहीं होता है वो नित्य है अनादि है अनादि है उत्पन्न होता है कार्य कार्य होगा तो उसको कारण चाहिए कार्य हो तो कारण होना चाहिए बिना कारण कार्य नहीं होगा कोई शंका करे बिना कारण कार्य हो जाए तो बिना कारण यदि कार्य हो जाएगा तो तृप्ति के लिए भोजन क्यों करते हो भोजन नहीं करो बिना कारण कार्य हो गया तो भोजन के बिना तृप्त हो जाएगा तुम्हारे पेट भर जाएगा शरीर में शक्ति रहेगी भोजन छोड़ दो तब मानेगा कोई इसलिए बिना कारण कार्य हो जाए ऐसा कहेगा तो उसके ही तर्क देना बिना कारण कार्य हो जाए तो भोजन छोड़कर 7 दिन रह जाओ देखो जितने कार्य भोजन करके जिस शरीर में शक्ति तृप्ति है वो हो जाए 7 दिन क्या 1 दिन में पता चल जाता है कारण के बिना कार्य नहीं होता है कारण अवश्य चाहिए सुख दुख कार्य होता है तो उसका कारण अवश्य ही पुण्य पाप कर्म है। ओम सहनावतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतम्।